والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مع بعض. دوسرے کاموں کی وجہ سے اس لیے میں پریشان ہوں، انشاءاللہ دیکھوں گھنٹے خالی رہے گی. تو لکھا تھا آپ نے، یہ شروع کیا تو وقال فی الفتح ردا علی قول ابن مندہ، نے لکھا آپ نے وہی دعویٰ مردودۃ بدلیل انی استقریت کثیرا من المواد التي يقول فيها في الجامع قال لي فوجدته في غير الجامع يقول فيها حدثنا والبخاري لا يستجيز في الإجازة إطلاق التحديد والبخاری لا يستجيز في الإجازة إطلاق التحديث فدل على أنها عنده من المسموع. لكن سبب استعماله لهذه الصيغة ليفرق بين ما يبلغ شرطه وما لا يبلغ والله اعلم. تو ابن مندہ رحمہ اللہ کی جو رائے ہے کہ یہ اجازتن جہاں لیتے ہیں امام مخیر رحمہ اللہ وہاں قال علی کہہ دیتے ہیں، اس کی تردید کرتے ہوئے ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں مقام پر فرمایا ہے کہ یہ مردود دعویٰ ہے ان کا، اس کی دلیل یہ ہے کہ میں نے بہت سارے مقام کا استقرا کیا صحیح بخاری میں جہاں پر وہ قال علی کہتے ہیں، تو مجھے یہ ملا کہ جن میں انہوں نے قال علی کہا ہے انہی احادیث میں دیگر کتابوں میں انہوں نے حدثنا استعمال کیا ہے، اور امام بخاری اس طرح سے اجازہ میں تحدیث کا استعمال کریں یہ نہیں ہو سکتا ہے. لہذا اس سے معلوم ہوا کہ یہ روایتیں باقاعدہ ان کی مسموعات میں سے ہیں، لیکن ان کا یہ صیغہ استعمال کرنا مسموع ہونے کے باوجود اس وجہ سے تاکہ وہ تفریق کر سکیں کون سی حدیث ہماری اپنی شرط پر ہے کون سی ہماری شرط پر نہیں ہے. لہذا وہ حدیث جو امام بخاری رحمہ اللہ کی اپنی شرط پر نہیں ہوتی ہے اسے الگ کرنے کے لیے، نشاندہی کرنے کے لیے اس میں بجائے حدثنا کی کیا کہہ دیتے ہیں قال علی فلان کہہ دیتے ہیں. آپ کے سامنے جو روایت ہے یہ موقوف روایت ہے، اور صحیح بخاری کی جو اصل ہے موضوع اس کا ہے وہ کون سی روایتیں ہیں؟ مرفوع مسند روایتیں ہیں. لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو اصول سے علیحدہ کرنے کے لیے کیا استعمال کر دیا ہے؟ قال لنا محمد ابن یوسف استعمال کر دیا. واضح ہے، لہذا معلق ہے، یہ معلق نہیں، بس یہ تبدیل کر دیا تاکہ یہ بہرحال یہ اصل نہیں ہے. اب آپ اعتراض نہیں کریں گے صحیح بخاری کے اندر موقوف روایت یہ کیسے آ گئی ہے، اب آپ اعتراض یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ صحیح بخاری میں یہ موقوف روایت کیسے آ گئی، کیونکہ جو اصول حدیث ان کی طرح سے انہوں نے بیان ہی نہیں کیا ہے بلکہ صیغہ انہوں نے تبدیل کر لیا، جیسے اور معلق روایتیں آتی ہیں اسی انداز سے اس کو بھی استعمال کیا ہے. اب یہ معلقات کے بارے میں جتنی باتیں تھیں مکمل ہو گئی ہونا سر، ایک عام تاریخات کے بارے میں اور دوسرے کی قال فلان جو انہوں نے مشائخ کے بارے میں کہیں وہ بھی اس سے پہلے آ چکا ہے، اور جہاں پر کہیں قال علی فلان اس کے بارے میں بھی آ گیا ہے. معلقات کے بارے میں ساری باتیں مکمل ہو چکی ہیں. چلیں آگے اس کے بعد اگلا بات. بخاری میں مرفوع حدیث ہے اور معلقات بھی ہیں. جی ہاں موقوف بالکل اصول اصل نہیں ہے، اصل سے بخاری ہے الجامع المسند، جی ہاں تو جو مسند روایتیں ہیں وہی ہیں، موقوفات صحیح بخاری میں نہیں ہیں. جو ذکر کیا ہے وہ سب شواہد کے لیے ذکر کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، باقی ویسے تو علماء کے اقوال بھی موجود ہیں، سب علماء کے تابعین کے صحابہ سب کے اقوال آپ کو یہاں پر ملیں گے، لیکن اصول جو حدیث ہیں وہی ہیں جو سند کے ساتھ ہیں اور مرفوع ہیں. جی نہیں ضروری ایسا نہیں، ایسا بھی کرتے ہیں وہ، ایسا بھی کیا انہوں نے لیکن ایک ہی طریقہ نہیں. جیسا کہ اس سے پہلے کتاب العلم میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پڑھا ہوگا آپ نے، لیکن ہمیشہ ویسا نہیں. چلیں ایک سوال اور رہ گیا. جی جی بڑا آفتاب صاحب جی ہو سکتا نہیں، اگر وہ بنا ہے تو لازمن ایسا ہی ہے، ہو سکتا نہیں لازمن ایسا ہی ہے، کسی نے بنایا ہو، کسی نے بنایا لیکن غلط طریقے سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تھا الائمت من قریش، مسلمانوں کے جو خلیفہ ہونا چاہیے وہ قریش میں سے. کیا جی؟ ہاں جی حکم ہے، امر نہیں ہے، حکم ہے، یہ خبر نہیں ہے کہ ہوں گے، ایسا نہیں، یہ حکم ہے شریعت کا. ہم مسلمان نہیں، وہ تو کسی علاقے کی کہیں اور کسی امیر بناتے ہو تو کوئی کسی بنا سکتے ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کا امام ہوگا امام المسلمین، اسے قریشی ہونا چاہیے. تو کیوں جتنے ہوں صحیح مولانا صاحب، جو بھی ہو جو قریش نہیں ہے اصل حق نہیں اس کا، اصل حق کس کا ہے؟ قریش کا ہے، جو بھی اصل نہیں ہے. کیا جی؟ یہ مسلم مسلمانوں کا اصل خلیفہ جس کو امام المسلمین جسے کہا جاتا ہے، اصل مسلمانوں کا اپنا ایک امام ہونا چاہیے، باقی سب تابع، تو امام المسلمین جو خلیفۃ المسلمین جو ہو وہ بہرحال قریش کا ہونا چاہیے. چلیں نہیں سمجھا ابھی، اگر لوگ اگر چاہیے کہ قریش میں سے بنایا جائے گا کیسے پتا چلے گی کون کیسے پتا چلے گا؟ نہیں نہیں ہے سب پتا ہے مولانا، انصاف لوگوں کے ہیں محفوظ انصاف. چلیں جی ہاں، تو یہاں پر اگلا باب ہے کہ امام کے پیچھے آپ سب بندی کریں گے، اور اگر لوگ کئی لوگ نہیں ہیں امام کے ساتھ ایک ہی آدمی ہے تو اس وقت کیا کریں گے آپ، کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو یقوم عن یمین الامام، امام کے دائیں کھڑا ہوگا، بے حذائه سواء، بالکل اس کے بالمقابل، پیچھے نہیں تھوڑا سا، جب آپ کھڑے ہوں گے تو امام کے دائیں طرف کھڑے ہوں گے اور بالکل امام کے بالمقابل کھڑے ہوں گے، سوان کہہ دیا ساتھ میں، بالکل برابر، ایسا نہیں کہ مقتدی تھوڑا سا پیچھے امام تھوڑا سا آگے ہو جائے. تو جب دو لوگ ہوں تو ایسے موقع سے بائیں طرف امام دائیں طرف مقتدی اور دونوں بالکل برابر ہوں گے، یہ اس وقت جب کہ دو لوگ ہوں. دیکھیں روایت اس میں رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت خطيبة أو قال خطيبة ثم خرج إلى الصلاة. جی ہاں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بارہ سے پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہے. تو آ کر کے یہ دائیں بائیں طرف کھڑے ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بائیں طرف کر دیا، پھر آپ نے پانچ رکعت ادا کی، پھر دو رکعت ادا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدھر کھڑا کیا ان کو، کہاں کھڑا کیا؟ جی ہاں، دائیں طرف کھڑا کر دیا آپ نے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر دو لوگ ہوں تو پھر مقتدی جو کھڑا ہوگا وہ امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا. اب اس میں نہیں آتا ہے کہ دائیں طرف آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے تو ان کو کہاں رکھا، پیچھے رکھا. اس کے علاوہ اس سے پہلے روایت آ چکی ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کے موقع کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتدی تھے, جو بالکل آپ کے پہلو میں کھڑے تھے, آگے پیچھے نہیں تھے. اس سے پہلے روایت آ چکی ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کے بالکل دائیں کھڑے ہوں گے, امام کو تھوڑا سا آگے رکھے, ایسا نہیں ہوگا. باب اذا قام الرجل عن يسار الامام فحول عن الامام الى يمينه لم تصح صلاته. جی, اگر کوئی آیا نہیں معلوم تھا غلطی سے آ کر کے امام کے کوئی بائیں کھڑا ہو گیا, اب اس کو امام بائیں سے دائیں کر دے, تو اس کی وجہ سے نہ مقتدی کی صلات فاسد ہوگی نہ امام کی صلات فاسد ہوگی, دونوں کی صلات اپنی جگہ پر صحیح ہوگی, اس عمل کی وجہ سے صلات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو روایت خیر ابن عباس کی روایت ہے, کافی اختلافات اس کے اندر پائے جاتے ہیں. روایت تم دیکھیں کہیں اٹھ کے آپ چار پڑھی کہیں کچھ الگ الگ ملے گا. بلال بن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ابن عباس کے رات گزارنے کا واقعہ صرف کتنی بار پیش آیا ہے, یہ ایک بار کا واقعہ ہے, لہذا ان روایتوں کا مقدم کریں گے کہ جس پر جو اثبت روات ہیں ان کا اتفاق پایا جاتا ہے, جس میں راویوں کا اتفاق پایا جاتا ہے اس کو آپ مقدم کریں گے, اور اگر باقی کسی نے کسی اور طرح روایت کر دی, کسی نے کسی اور طرح سے روایت کر دیا ہے تو اس میں ان کا اعتبار نہیں کریں گے. لہذا بہرحال روایتوں کے اندر کافی اختلاف پایا جاتا ہے, جیسا کہ آپ کے سامنے دو روایتیں موجود ہیں ان کے اندر بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے. چلے. جی ہاں, کوئی صاحب تنہا کھڑے ہوئے تھے نماز پڑھنے کے لیے, بعد میں کچھ لوگ آ کر کے ان کے ساتھ شامل ہو گئے, تو آپ نے پڑھا انما الاعمال بالنیات. اب یہ کھڑا ہوا تھا تنہا پڑھنے کے لیے, امامت کرنے کے لیے. کیسے کھڑا ہوا تھا آدمی؟ تنہا امامت کے لیے تنہا کھڑا ہوا تھا. اب کچھ لوگ آ گئے, اب امام بن گیا ان کا. تو اگر کوئی آدمی تنہا صلات کے لیے کھڑا ہوا تھا اور بعد میں کچھ لوگ آ جائے ان کا امام بن جائے, تو اس طرح سے نیت کی تبدیلی صحیح ہے. کھڑے ہوئے تھے تنہا پڑھنے کے لیے, بعد میں آپ بن جائیں امام, تو اس طرح نیت کی تبدیلی صحیح ہے. یہاں پر بھی وہی روایت آ رہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا کھڑے ہوئے تھے اور بعد میں آ کر کے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بن گئے, آپ کے مقتدی بن گئے اور آپ امام بن گئے. تو ایک ہی حدیث ہے, اسی حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت سارے مسائل کا استنباط کیا ہے. باب اذا طول الامام وكان للرجل حاجة فطرد وصلى. اب یہاں پر باب اذا طول الامام, آپ جا کر کے صلات میں شامل ہوئے, آپ کو اندازہ نہیں تھا, اب امام صاحب نے بہت لمبی قرآن شروع کر دی, وہ آپ کھڑے ہوئے کہیں جانا تھا آپ کو, تو جب جماعت ہو رہی ہے چلو صلات ادائی کر لیتے ہیں پھر نکلیں گے, آٹو رکشا روک کے آپ رہیں گے. اب معلوم ہوا عشاء کی صلات ہے, امام صاحب نے کیا کر دیا, خوب لمبی قرآن شروع کر دی, معلوم ہوا سورہ بقرہ سورہ نساء شروع کر دیا انہوں نے, اب ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. اب خطرہ کیا لگ رہا ہے آپ کو, ٹرین تو چھوٹ جائے گی, تو ایسے موقع سے اب کیا کریں آپ. تو اس سے پہلے والا باب تھا کہ امام نے آپ کو اپنا آپ کو مقتدی نہیں بنایا تھا اپنا, اور آپ مقتدی بن بیٹھے, اور یہاں ہے کہ آپ کسی کی اقتداء آپ نے کی, اب اس کی اقتداء سے الگ ہونا چاہتے ہیں, اس کے برعکس بات ہے. پہلے آپ مقتدی نہیں بنے تھے اور جا کر کے آپ کیا بن گئے, کسی کے مقتدی بن گئے, تنہا کھڑا ہوا تھا امام کے لیے کھڑا ہوا تھا آدمی, یہاں تھا کوئی امام تھا اور اس کی اقتداء میں کھڑے ہوئے آپ, اب اس کی اقتداء سے الگ ہونا چاہتے ہیں آپ, تو الگ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے, امام کی اقتداء سے الگ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. اس طرح سے یہ باب ہے کہ اذا طول الامام, اگر امام نے بہت ہی تطویل کر دی اور کسی آدمی کو ضرورت کسی طرح کی کوئی ایسی بنیادی ضرورت تھی کہ اس کے ہوتے ہی وہاں کھڑا نہیں رہ سکتا بیچارہ, قضا حاجت یا جس طرح سے کہیں سفر کا موقع اور ٹرین چھوٹ جائے گی آپ کی, فخرج, اب وہ امامت سے الگ ہو گیا, اقتداء سے الگ ہو گیا اور اپنا الگ وہیں کھڑے ہو کر کے صلاح ادا کر لی اور اس کے بعد اپنے کام میں چلا گیا. تو اگر اس طرح سے کوئی کرتا ہے تو صحیح یا نہیں صحیح ہے. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة أن عمرو بن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة أن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكان معاذ ينال منه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فستان ثلاث مرات أو قال فاتنا وأمره بسورتين من أوسط المفصل قال عمرو لا أحفظهما. جی ہاں, دیکھیں یہاں پر حدیث معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ عشاء کی صلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے, اس کے بعد اپنی قوم میں جاتے تھے اور وہاں جا کر کے امامت کروایا کرتے تھے. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہو گئی آپ کو کہ ایک آدمی یہ صلات دو بار ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, کہیں مقتدی کی حیثیت سے کہیں امام کی حیثیت سے, اور اسی طرح سے بھی معلوم ہوا آپ کو کہ مقتدی اگر کوئی متنفل ہے تو اس کے پیچھے مفترض کی صلاح ہو جاتی, اس سے معلوم ہوتا ہے. خیر یہاں مسئلہ دوسرا ہے. تو آ کر کے اپنی قوم کی امامت کروایا کرتے تھے. تو یہاں پر ہے کہ فصل العشاء, ایک بار انہوں نے عشاء کی صلاح ادا کی, فقرأ بالبقرة, اب انہوں نے سورہ بقرہ کا آغاز کر دیا, عشاء کی صلاح میں سورہ بقرہ کا آغاز کر دیا. فانصرف الرجل, تو ایک صاحب جو تھے جو آگے شامل ہو گئے تھے وہ کیا کرے, وہ چلتے بنے, وہ چھوڑتی نماز انہوں نے, دیکھا جا رہے تھے بےچارے نظارہ اونٹ لے کر کے سینچائی کرنے کھیت پہ, اب سورہ بقرہ شروع ہو کر جانے کب ختم ہوگی ان کی, تو فنصر فرجل وہاں سے وہ چلتے بنے. فکان معاذ ینال منہ, معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں یہ دیکھیے صاحب نماز چھوڑ کے بھاگ گئے تھے, جہاں ملتے اس طرح سے ان سے ان کے بارے میں کہتے رہے, ینال منہ مانے ان کے بارے میں جملے کہتے رہتے تھے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی, گئے شکایت کرنے کی, اس طرح سے معاذ نے اعزاز کیا اور الٹے کہتے ہیں ہمارے بارے میں لوگوں سے کہ یہ صلاح چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی, فرمایا ہم نے فتان ہو تو فتنہ پرور ہو تم, کس کو کہا یہ اس آدمی کو, معاذ رضی اللہ عنہ, معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ, فرمایا آپ نے کہ تم فتنہ پرور فتنہ پھیلانے والے ہو تم, تین بار فرمایا آپ نے, یا فرمایا تھا خواتین, تم چاہتے ہو تریید تکون خواتین, تم چاہتے ہو کہ فتنہ پھیلانے والے ہو جاؤ تم. آپ نے فرمایا کہ آپ جب امامت کروائیں تو آپ مفصل کی صورت ہیں ان میں سے پڑھا کر, یا فلاں صورت پڑھنے کہ سورہ بقرہ کا آپ نے آغاز کر دیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی صاحب تھے جو دوران صلاح چھوڑ کر کے چلے گئے, پڑھی یا نہیں پڑھی, عشاء پڑھی یا نہیں پڑھی انہوں نے. تو ایک روایت کے اندر آتا ہے نسائی کی, فانصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد, فانصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد, لہذا انہوں نے اقتداء ان کی چھوڑ دی, اقتداء چھوڑ کر کے انہوں نے مسجد کے کونے میں ہٹ کر کے صلاح ادا کر لی, صلاح ادا کر کے چلے گئے وہ. اسی طرح سے مسند احمد کی روایت ہے, فلما رأى معاذا طول, فلما رأى معاذا طول تجوز في صلاته, جیم پہلے زا آخر میں ورنہ الٹا مسئلہ ہو جائے گا, تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه, ولحق بنخله يسقيه, جب انہوں نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ خوب لمبا کر رہے ہیں, انہوں نے اپنی صلات میں اختصار کر دیا, کیا کر دیا انہوں نے, ان سے الگ ہوئے اور رکوع کیا, رکوع کر کے اپنا سجدہ کیا, پھر اگلی رکعت پڑھی اور پھر سلام پھیر کے چار رکعت مکمل ہو گئی چلے گئے وہ. تو معلوم ہوا کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ صلات چھوڑ کر کے پھر نئے سرے سے پڑھی انہوں نے, جہاں تک پڑھ چکے تھے اسی میں اختصار کر کے اور پڑھ کر کے نکل گئے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح سے آپ کوئی تنہا کھڑا ہوا تھا آدمی, جا کر کے آپ نے اسے اپنا امام بنا لیا اور آپ اس کے مقتدی بن بیٹھے, کسی طرح سے آپ کسی کی اقتدا میں کھڑے ہوئے تھے, تو اگر کوئی اس طرح کی مجبوری پیش آ جاتی ہے تو اس سے الگ ہو کر کے اپنی صلات کو مکملہ کر سکتے ہیں جیسا کہ اس شخص نے کیا تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی. چنانچہ اس حدیث پر ابن تیمیہ الجد الحفیظ نہیں, ابن تیمیہ الجد جن کی کتاب ہے المنتقا کے نام کی کتاب ہے جس پر شرح نہر الاوتار, تو ابن تیمیہ الجد نے اپنی کتاب منتقا میں باب قائم کیا اس حدیث پر, باب انفراد المأموم لعذر, باب انفراد المأموم لعذر, یعنی مقتدی کسی عذر کی وجہ سے امام سے الگ ہو جائے اور اپنی صلات مختصر کر کے چلا جائے, وہ یہ باب قائم کیا ہے. اور انہوں نے مزید کہا ہے آگے, وقال ثبت ان الطائفة الاولى في صلاة الخوف, ثبت ان الطائفة الاولى في صلاة الخوف تفارق الامام وتتم, تفارق الامام وتتم, وهي مفارقة لعذر, وهي مفارقة لعذر. تو انہوں نے کہا کہ ثابت ہے کہ صلاۃ الخوف کے اندر جو مختلف طریقے ہیں ان میں سے ایک جماعت آئی, اس نے ایک رکعت ادا کی, امام کھڑا ہوا ہے, یہ لوگ چلے گئے, پھر دوسری جماعت آئی, انہوں نے ایک رکعت ادا کی, اور پہلے والے ایک رکعت کہاں گئی, پہلے والے ایک رکعت کہاں گئی, اب ادا کریں گے وہ لوگ, تو امام سے الگ ہوئی یا نہیں ہوئی, امام سے جو لوگ جو پہلی رکعت میں شامل تھے امام سے الگ ہو کر کے انہوں نے اپنی ایک رکعت مکمل کی, امام کے ساتھ ختم ہو گئی تھی, آپ قضا کر رہے ہیں, نہیں ختم ہوئی تھی ابھی, تو عذر کی وجہ سے یہاں پر بھی مفارقہ پایا جا رہا ہے. تو اس کا ایک اور بھی نمونہ اس طرح کا موجود ہے, کس طرح کے جب آزار ہوتے ہیں تو امام سے کچھ لوگوں کا الگ ہو جانا اور اپنی صلات الگ مکمل کرنا, اس طرح کے ہیں شواہد موجود, لہذا اس اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کے کبھی اتفاق سے موقع آ جائے کوئی اور آدمی کی اضطراری کیفیت کوئی پیدا ہو جائے تو امام سے الگ ہو سکتا ہے, ضرورت نہیں کہ آپ بالکل امام سے بالکل الگ ہو جائے, نئے سرے سے پڑھیں, ایسا نہیں ہے, جہاں تک ہو چکی تھی صلاح اس کے بعد آپ اپنی صلاح میں اختصار کر کے اور چلے جائیں, ایسا مجبوری کے حالات میں ہو سکتا ہے. البتہ صحیح مسلم کے اندر ایک جملہ آیا ہوا ہے, فانحرف الرجل فسلم, فانحرف الرجل فسلم ثم صلى وحده, کیا معلوم ہوتا ہے آدمی الگ ہوا, اس نے باقاعدہ سلام پھیر دیا اور پھر الگ جا کے اپنی نماز پڑھی, سلام پھیر دیا الگ ہو گیا بالکل, نئے سرے سے گویا کی پڑھی. لیکن بہرحال یہ روایت امام بیہقی نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ محمد ابن عباد جو امام مسلم کے شیخ ہیں ابن عوینہ سے یہ کلمہ جو ہے فسلم اس کی روایت میں منفرد ہیں, امام مسلم کے شیخ محمد ابن عباد یہ ابن عوینہ سے مسلمہ کا لفظ روایت کرنے میں منفرد ہے, ابن عوینہ کے جتنے بھی تلامذہ ہیں کسی نے بھی مسلمہ کا لفظ نہیں استعمال کیا ہے. اسی طرح سے ابن عوینہ کے استاد عمر ابن دینار ہیں, عمر ابن دینار کے شاگردوں میں سے بھی کسی نے نقل نہیں کیا ہے, یعنی کہ ابن عوینہ کے علاوہ ابن عوینہ سے نقل کس نے کی, ان کے شاگرد نے, تو گیا کہ نہ عبداللہ بن دینار کی کسی شاگرد نے نقل کیا ہے, عمر بن دینار کی شاگرد نقل کیا نہ تو سوائے ابن عوینہ کے, اور نہ ابن عوینہ کے شاگرد کسی نے نقل کیا سوائے کس نے, محمد ابن عباد نے, کسی نے نقل نہیں کیا ہے کسی کی روایت سے. کسی طرح سے جو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں ان سے بھی کسی نے نقل نہیں کیا ہے,